دا چې موږ وڅ کو دا خلک بل دین اړو انست تاو که په وسس و من يرتد منكم عن دينه فهمت وهو كافر مرتد فیصله کی الله وای ګور دی خدا کوشش کوي پروپاګاندا جابر کلستر کی درشکار اسکړي چل خری خری کړي دا ګرد خو به کوي لیکن که چا د دین حق نه درته پرشاولا مرتد سو او په دغه ارتداد ورسو لاړ چې چې کوي جهاد او عبادت او منځونو کروزیو ارتداد دا سبب د چاګرز د حق العمل کړي تفصيلات په فقه کې وګور امام بن فساب و من يرتد نکام کوي لاړ ګرد ختم وما يرتد منكم عن دينه الله دي مجوسات الله دي استقامت په ديني حق را نصیب کی تر موت پور فیموت دی بیا مر سو هو کافر په دلالت کی دی کافر اولایک دغه کسان چې دغه اعمال کوي د مرتدین حبیتت اعمالو فی الدنیا والآخرة د دنیا په اعتبار هم یعنی هغه د اسلام په وجه چې دته دنیوي کم امتیازات سی او هغه ولر څوک سو واپس هغه امتیازات واپس یعنی دای محفوظ و محکون و دم و کنا و سوکو محکون و دم و سوک نسو محکون و دم نسو مباح و دم سو فی دنیا و الاخرت اخرت خنون چه اجر بو و غم لاره و اولایک اصحاب النار خوندان دور دیون فی خالدون پا دور کی ممیشه این الذین آمنو و الذین هاجرو ولدان اغا مجاهدین و تسلی ده کنا و ایسو الله وای اجه هجرت کړی دي مهاجرین او الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله يزيد الله رحمت او مې درې چې جنت والله غفور رحيم هغه کڅه یو څن سیوی واغلا تکي معفو کن غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس واسم ما اكبر من نفعهما شراب آیستا آیستا حرام ایدل ولی دادو دوی دوی چیش جور سوی دام پک مقدیبا که در تباس کریو دادو دوی دا جوس پا زیبانی زمور دو شربت پا زیبانی چی مشکرو دا ترائی خوند کن آیستا آیستا دام یو مرحلو ندوی خبری دا روان دی پلپسی یو داو مخی دا دا خلقو مسلمانانو باوجود دا عرب معاشره خوی ظالمانا جایل معاشره دا ایتیمان خودی دای بلل بخیج ایت سیست نور کاو دا ایتیمان سر دیر ظلم پا دا معاشره کی کیدی کن نش مسلمانان څومره هغه واجبونه دي پاتو نو ځکه الله ورته ول چې ولا تقربوا مال اليتيم کن دا چې خبره ورته کړ ان الذين ياكلون مال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دا آیاتونه چې نازل شو مسلمانانو دونه او بیردل چې یتیمان یې بالکل ځان چلا دي دې مال ته نشي نه ورته هغه مشکل پیدا ولی سرپرستی نه کېدل وړه وړه الکان ته وښې دي رمی دي ګلې دي روزنه کولای باغونه مشکلات پیدا زکا مشکلات چې پیدا شو بیا صحابه د الله د نبی سپشتنه وکړه چې دا خو موږ له کمال احتیاط او د تقوا له وجې د اعتماد سره مکمل ځان را چلا کړ لیکن هغه دا مشکلات پیدا کړل چې دا وو اموال څه کیږي ځای کیږي بربادي دا به نو څنګه دا د جواب من الله ورکی چې نه اختلاط سره وکي اصل خبره دا ده چې دا هر شی په د خپل ما تحت یتیم په باب کې د اصلاح او د غټه تشوی اراده هدا پدا غوي کله چې وړي وړي یو ځکه کتاب بالا سره علاقه په زدر گزر کوم خپل د یو روټ په هیڅ باندې تاسو سلوک ور سره کوي د همدردی پر بنیاد باندې بیا پروا نه لري کې غټه ډوډۍ خوري کې څه کوي یلا خوري پروا نه لري دا سہولت به ته پیدا شي چې به پیدا سہولت او د شراب په اړه کې الله سورته ولې پدا ځکه ته وسله د حکمت تقاضا دغه چې حرام نسی زکا حضرت عمر بولی اللهم بیل لنا فی الخمر والمیسر بیانا شافیا فانه فان هذا خمر تذهب المال والعقل یخو مالو نمرا برباد دماغونه مرا خراب کړی چې نشه چې خل انسان عقل برباد ول سم را یاد کړ چې یو کا سم را یاد کړ حضرت عمر دغه شی اساس په دامه سلی بهرال بیا خپل تل ورته ول دا شراب خراب شدی دا میسر دا څوک لاله دا جوا خمار مو مارکن دغه دغه رنگ رنگ شي دا غټه دلته تاواني اډیور دي چې یې لاله تاواني اډیور دي یو څه کوئی سر خلاص شي ولکه خدای خوشي بیا ورته سمې را ده که سم ولې سمې در یاد انما الخمر والميسر والانصام والازلام هیڅ مینه مش وس در یاد اس فلان ته مون ته دا سونه پورت ګول او باس مې نه کو بیا کړ باس الله ته ورست نه دي هغه حکم د دینا رسول جو مو خمار مو مار چکمکه هم چکه مکا چکه هم چک هم گچا مچا کتار متار دا گرد پا کی چوک دیلاله هان تاجبان مشتنه گئی وی گچا چنده چکا چنده چک گچا و چکر خونه گچا خونه همو چند تازه کی کن چی شرط ور بانده نئی چی شرط وی خوکت این حرام ده پدی که شک نسمه چی پیسی پا پرتی خواه اینی چوک دیلاله خمار ده اگه ده خمار آو تلی آو که نوی ور بانده بیا دې سره دې عمل ته ګوري دا ګردن وای د غشته کتار متار او دا بډای او دا چلی او ملی او دا کسی ګرد دا ډټو چې باندې کاری کول ته جلې دې دا بډای دې دا کسی دا نکل دې بیت دې نو ګل دا قسم سخري په فوزولاس البته زیاده حرمت خو قطعی سړی نه سرتول زما زو خپل داو چې دا مشیان مباح محض دي لیکن ما خپل زمانه نه چکر کول سوخ ډیر لري چې لري دلته عداوت او نفرت اول ته علت د حرمت الله د غیش اړول چې دا چې یو قیمه بینکم العداوت والبغضاء فدغ عمل کدا اثر په مرتب کې دین او لکراهت په لوزي کچوم پیسې په پرتی نه ویل چانه وزي کراهت لیکن حرمت فتوازه نه سي پر کولې دون جرأت نه سي کول بهرحال هغه بوی پکشي کیستا هغه علت چې الله ښکار کړی دی هغه پکې ستد او که بالکل یو داسې جزئي کیفیت وي چې بالکل دا شی سبب د چانه ګرځي د خشم او د یو قسم ګندۍ او د عداوت او د نفرت او د ضد نه ګرځي نو مبای محض یو ساتیری دی هغه په شروط او قیود چې هغه سړي خپل قیمتي ژوندۍ نه په بربادي هغه اوقات سبق او د عبادت او د دانه یو فارغ محض کيم نو کته سی وی کیو څوک نو با نو با ادا با حد فتوا پر ور خو خو یې ماته نشکره کیږي خنګی مانس زکه چې مانه دا کیفیت پیدا سم از مال لاسنی واه دا را معلومه سول مال دې کولو دا فائدہ سول چې دی هغه اصل حقیقت را معلوم سول دا سوال راغلی سوال راغلی ان الذين امنوا شاو الناس قالونك عن الخمر والميسر قل فيه ما اسم كبير تاوان ډیر لوی دی ګناه ډیر غټه ده ولې خدای تاوانونه ګرځول تړلې دي کن وما فعل الناس ها خلف دې ما خو کاروبار پکې کوي کن ګټ خوم راځید په ظاهر د دنیا لريسخه لیکن و اسمه ما اکبر من نفعی ما تاوانی تر چا زیاد دی گناه تا فایده زیاد دی رنگ یا رکیش نو ظاهر خبر اولا ده غزیل اندازه اولا گدل چی ده اللہ ده حکمت تقاضا ده غده چی حرمت برازی چی ده وشی شر غالب وی آقا با خامقا حرام وی هر چش بوی و یسالونک ماذا ينفقون چی تون مال بخرسی اللہ ویلش خرسوی کدیت و اصل خبر دادش ده ضرورت زیاد توب چې زونو څو درته چې شل خرڅې کې دیش دا د انسانان پر احوال پوری تړل چې مقدار پښتنه وکړه چې مول به مقدار څو خرڅو الله واستا ته بنیادی ضرورتونه زیاتې چې تا زائد وبلې بس هغه څو کله لای خلاص دا نه درته وان چې ګرد خرڅ کولی نو دا د الله د حکمت تقاضا نه ده د عقل تقاضا نه ده چې په خپل لږ لپاره کښې نه او چاته ور واغونده ولا تبسط ها کل الباص فتقعد ملوما محصورا نرجید الله او شغه زائد عفو معنی ته شي هغه زائد مانه تل چې د عفو ترجمه ده چا ده په اصل لغت کې زائد دیکل زائد المیعاد وګرځي دواره زیرجی رجی رجی هغه زیادت تل کې واف اللحا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لحا او لحا وایي چې د جری کې څه کې زائد کې معنی هغه کې عفو زیادت کذالک بین الله لك دا حکم چې دی ګوره مته ست په خوا ویلې د قران انداز دشته وسله احکام سلسله شروع د منتظر سي منتظر سي نور احکام را روان هغه دغه چراغ بیا څورتلې و څورتلې د ریچ ریچ ګنجتګه کچې ختم ختم ختم زراغه کنه اشاره یې ورکړل چې وسله صفاته ده په دې باب کې څه خبرې نورې پاتې بیا یې فقراره درته ول فقراره هو ذالک بین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون دغه رکم الله اینده د فرهم د سلسله د کام شروع ک تاسلر په کار دي چې تفکر وکي په خپل د دنیا د گچ په باب او د اخرت د گچ په باب چې شو کی سوچ وکي بل دنیوی ګټه او اخروی ګټه څونه باریک اشاره ده ولغه شرابو د میسر جایزه واخی کړ چې د دنیا په لحاظ کم ګټه ده د اخرت نو ظاهره خبر رسول حضرت عمر کو اچ کی چویلې چویلو چې تذهب السوق عقل والمال چې امال امراوی او توکم نو ګټه ډیر ده کتاوان وې د شي جایزه واخه چې د دنیا او د اخرت د دواړو په لحاظ بنده تاوان شي الذانيت د ایتمانو په پاپ سوال درته څه وي قل اصلاح لهم خير ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح له یعنی اصل اساسی خبره ده ګوره تاسو په دې پېژې الله هغه دی یعنی دا د فقهاو جزئیات مزیات بنو سره کنټرول کی کسرې بد دیانت سره ګرځول یا اصل خبره ده چې تاسو بنیک ارادي صالح وي اورولو جزئیات کې کله لښتاو بالا راشي خدای به تشکی معاف کړي اصل خبر ادا چې اصلاح لهم خیر چې مشتاسي اراده بده دوی د تبارد چاوي د اصلاح وکړه دا به تر دوی اصلاح کول یې لزان سره ګډول دوی سرپرستی کول دا دوی د فار به تر دی وینته خالیتوهم کچیر تاسو له دې سره ګډ وسیږي نو پروانه لري والی فإخوانکم تاسو شورونه دورونه په نظر ګور الله ته معلوم دیګه کسان چې بدنیت دي دغه مالونه دي د فار ګډې په خول مالو چې بیا څه شورته وکي کوناچی وهلو ته ځان تیار کی کړ مسكين په پراګټ کې د مسكين شمعجو قراری دارا چې پک لاندې جن جوړ چې یو کې خپل غیر یا چش کی یو مردار خور غړی کښنه دامه سره حلال کې ولنو بس مردو سره کډیو نو یو لاندې کې ولاندې مم سره ګډ دی د یتیم غې څنګه داسې مار داسې مست مړ لکه ګلګی دایره چې پک خپل غیر یا چش د دې مردار خور دنګری یا زړه میژو یا غړی دایو سره حلال الله وې دا ز پیژن دا فساد پیشه ز پیژن دا ز پیژنم په دا هلو باندې نخلسی والله يعلم المفسد من المصلح الا تعلم دي يعني مصلح ده مصلح اسخه امتياز کولس الله څه کولس تميز کولس الله دونه به تميز نه دي دغه نصر تل دي نس وي تل چې کولې جلا کولې الله وي زي تل جلا کولس په پښتو په یې ها سرونه وشوروي پکشي خو تاس الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله والله ګور دام یو سہولت نعمت چې د اختلاط اجازه هم دل در کني دامې په وس پراو چې بالکل به نه ګډوي او بالکل به سرپرستی مخوې سرپرستی به مم په درې شي وای او د اختلاط چې بم نه وای اجازه نه وای مشکلات یې به راوړل کنه راوړل چې ار شي جلا جلا ولي دا ار ورځې مخو د د پاره وړ په مټانو راخه جلای په خوا کتغه جلا شلوم به جلا غړکې جلا میږه جلا دیګه جلا ورې جلا لرګې جلا کټوې جلا ټورې جلا بدنې جلا تھالې جلا دسترخوانې جلا پرځانه کې کندرې جلا غم راوړي کنه راوړي یار اے مشکل وو کنه الله وکما غشت زه حکیم مطلق مدقس په مشکل کې به ما چولی وای کنه سولت من د سلو کې چې ګډې کنه خیانت باندې کوي په کوم سولاس څونه نعمت زما مالک دې کنه دی وای او کې مې کوي کما غشت وی الله کدا غشت وی لعنتکم لذول سبه کوي وای لا تاسبه اچ ولي وای په چاک په مشقت کې په چاک ګلل ولیکن نو مې واشل ان الله ولي ولي دم په سفراو ان الله عزيز الله غالب دی په خپل فیصله او اراده په تنفیذ کې د خپل اراده پراخ غالب دی او حکیم دی د حکمت مطابق نو ول بیا ول باس د مشرکان له بلاس نه وړي ول ته نجس والبسكوي نه والصبغ والبسط بیا سبا نکای او د نکاح باس وسرو حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن معاشرتي احکام دی الله جل جلاله مؤمنان محفوظ غشت او دغه سر او راز دی او دغه شرک د مؤمنانو په دل او دماغ کې یو انتهایی قابل نفرت عمل ښکار کول هر قسم معاملات او تعلقات د هغه سره ختم کول دا د اسلام یو لوی عظیم هدف دی د مؤمنانو په دماغ کې چې څوک مشرک وي د الله جل جلاله سره چې په کوم نوع او کوم شکل باندې شریک نسی دا ګویا ډیر قابل نفرت عمل دی د دغه وجه الله جل جلاله پر مشرک باندې د خپل د غلوی رحم دروازه بند کړي هر څو عاصی او نافرمانه وي خو بیا هم په یو مرحله کې د مراحلو په یو وخت خو بیا هم د هر څو سزا باوجود خو جنت لتلای سي د مؤمنانو ول سنت ول جماعت عقیده ده چې په ارتکاب د معاصی او پس د دې چې ایمانی نو خو هم څوک نه دی مخلد او ابد الاباد د فار جهنمی نه دی اخري یو وخت لره برته ځي چیرې جنت لره نو خدا هغه برکت ته هغه ایمان دی او مطلب دی کافر نو مشرک خو بدترین کافر دی په کفر کې بدترین نوع د کفر ده ځکه الله دروازه پر تړلې یو نوع هم د احسان نه سر نه کیږي د نور کفار هم ستا اهل کتاب کنه يهود وی کنه نصاراوی قران ما با کرا روان دی قران مجید کې د هغوس خ نکاح په دغه شکل جائز ده چې د دوی څخه مرشه زه وغواړو مسلمانان له دوی څخه شزه وغواړي اگر چې مؤمنه ورکول دوی ته خونه ده جایز لیکن کم سے کم فی الجملہ دمر قدر خو یو شرف پیا ہمستا چیش مشغوشت ہے سوئے لیکن مشرقین تھا دا مسلمان نہ شزور کول جائز دی نہ لدیس خا شز کول جائز دی لاہر خواص کا مکمل پابندی دا دا پار د دی خبری چی دا مسلمان او دا مشرق مابین کی یو تعلق دا تعلقات پاتا نیسی ذکر چی دا نجس دا انما المشرکون نجس نو دا نجاست خا اللہ مومنان که اغمانوی نجاست وی که سوری وی مومنان اللہ دا غس خا پاک ساتل غواری ذکر اتطهور شطر الایمان دا طهارت گوی دا ایمان یو لوی حصہ دا که سوری طهارت وی او که مانوی طهارت وی د مانوی طهارت خو مانا داوی چې گویا عقاید با خپل دل و دماغ خپل اندرون با د هغه خیالاتو د هغه عقایدو د هغه نجاساتو پاک ساتي لکه مشرکینو چې به الله ته د کم شیانو نسبت کاو زموږ د کلمې هم دوی حصی دي لا اله الا الله د نفی مانا خو دغه ده چې مؤمن به د عقیده دا الله په باب کې داسې ساتي چې دا هر عیب پاک کم خرافاتی کم شکوک و شبهات کم طرز عقیده چې د مشرکانو د خدای په باب کې وه خود د نجاست یو مجموعه وه مؤمن به دغه عقیده نه ساتي ویزکیهم د الله د پیغمبر شان هم الله دغه بیان کړی دی چې دی د قلوبو او د صدورو د عقایدو د اندرونی افکارو خیالاتو تزکیه او تطهیر کوي دغه د پیغمبري وظیفه ده نو دومره نو هغه هم دی چې الله چې پر کوم صفات په نفس الامر واقع سره کوم صفات لري په کوم صفات متصف دی نو مؤمن به دا عقیده ساتي چې الله واقع په دغه صفات متصف دی چې هغه بیا هغه د اثبات حصه یې سول نو موږ دغه ته ویلی شي چې سبحان الله وبحمده دغه دوی جملې د دغه دوو خبرو نشاندهی کوي چې سبحان دا د تنزیه د نفی حصہ ده دلالت کوي پر صفاتی چا باندې هغه صفاتی چې سلبی ورته وای او هم دلالت کوي پر صفاتی کمالی او باندې مخکې درته تیر شوی به هر حال خلاصه دا ده چې شرک ډیر خبیث عمل دی او ډیر نجس او منحوس شی دی الله تک ډیر قابل نفرت دی نو مومنان له دغه څخه مکمل طور څکړه پاک رالی ریکړي چې یو نو تعلق په بالکل نو سره ساتي ځکه خو په غزوه بدر کې هم الله جل جلاله دغه غوښت چې داسې یو ور دغه نرمي مور سره کوي فدیه می دی مزنه اخی قتل کوي حکم نو راغلی د فدیه اخستلو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله مشوره کېدل په دغه دوران کې نو دغه مشوره ورکړه چې موږ به قتل کو او هر سړی دی خپل قریب قتل کی چې د مؤمنانو له طرف څخه مشرکینو ته یو پیغام ورسیږي چې مؤمنان د مشرکانو په باب کې گویا یو همدردی هم نه لري یو همدردی هم نه لري دغه مشوره د خدای هم خوښه ولا تنفح المشرکات الله فرمایي مؤمنان ته وایي چې تاسو مې په نکاح کوئ دغه مشرکی زنانی تر سوچ دی ایمان راوړي حتا یؤمننا مخکې سلسله د قتال شروع و قتال خو چې یو ارته دې رب تا ما قبل سره بالکل شکاره دی چې یو ارته سو لدی سره څوله پڅونه یاس ستاسی ور لاس پر گریوان دی لدی سره په مقاتله او په صفو کې سره ولاړ یاس یو دبل سرونه قتل کوي بیا نو نکاح سمانه چې بیا به څه سره کوي دوستی سره کوي چې تاسو به دوی ته ورکوي یو لدوی به تیرا ودوي دا خو یو نو بیا هم شایسته تعلق دی ګویا الله جل جلاله دا هغه مخکینی خو نو د قتال مسله شروع وکنه چې مسله شروع قتال مسله شروع دغه د کفر دغه ناور اعمال هم ښکارا کړ دغه ګویا علت د دې خبرې ښکارا کوي الله مؤمنان په دا پو کوي چې دا هغه به رحمه انسانان دي چې تاسو د خپل درو دیوار نه د خپل کور او د وطن نه د الله د کور نه د مسجد الحرام نه د کعبۃ اللہ نه تاسو په دومره بیرحمی او بیردردی راوی استلاس داخلك بیا هم د دې وړ دي چې تاسو ور سره کوي دوستي ور سره کوي نکاح به ور سره کوي تعلقات بساتي یعنی ادو دی نجاست په خپل ځان کې یعنی د شرک نجاست په خپل ځان کې داغه ما سیو د دوی عمل هم د دی ور نه دی چې تاسو له دې سره تعلقات وساتي یعنی پرته خو پیږي چې مخکې مسله د دیو چې تاسو دې ته وګورئ قتال فی کبیر دا خو غټه خبره ده لیکن وصد عن سبیل الله وکفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر کن دا ډیره غټه خبره یعنی په دا کې دوی هغه بیرحمی اشکارا کړل چې دوی د خپل د نسبیر خوونی د نسب د دارشته یو خیال نه وساته وږي زکه چې دوی د خپل په دام مشرکانه عقاید دومره ټینګو چې په دې مشرکانه عقاید لتاي سره دومره لوی نفرت کوي دومره لوی عداوت در سره کوي نو بیا خو د دې ور نه دي چې تاسو له دې سره څه شو نه ساتي تعلقات وساتي د دې رب ته ما قبل سره بالکل واضح دي الدهم یو وخت نواده قطع تعلق ده یو نواده چا نو جهاد او قتال چې د قوم سره د یو قبيله سره د یو مسلک او د یو مذهب د خلکو سره چې یو ارتفق قتال کې ولاړې نو خدا هم د دشمنی او د عداوت او د نفرت هغه انتها ده دا هم دغه تعلقات او د قطع کېدو سره یو نو قطع تعلقات چې ستاسو د دې اکس تعلقات په نه مشرکی زنانی بنه په نکاح کوي تر هغه وخت پورې یعنی دا حرمت گویا ابدی او قطعی نه دی دغه حرمت منتها کیږي په چاوی په ایمان باندې دغه مشرکاتو زکه چې دا یو نفس الامری حرمت نه دی دغه وصف لوجدي څوک دی دغه وصف خو د لفظ د مشرکان د عنوان گویا دلالت کوي چې علت د حرمت گویا څوک دی دغه شرط دی کنه مشرکات لفظ تعبیر گویا دغه ښکار کوي نو زکه دغه حرمت انتها پر کوم ځای راځي پر ایمان باندې کداغه زنان عموم ایمان راوړي بس بیا ستاسو رنگ دي مخکې د ټول چې درته بار ماواد کې به امر راشي چې کچيري دوی ایمان راوړي فإخوانکم فی الدین بیا خو څوک بیا خو ستاسو ورونه دي جګړه خوزمر ذاتی یا عصبی یا نسبی یا د دنیا او د دولتو د نورو ذاتی اغراض پر بنیاد خو نه جګړه پر چی شي ده پر کفر پر ایمان لته کفر څخه چې لاس واخس سبب د نفرت او د عداوت زائل شو چې زائل شو بیا بیا خو تاسو دوی سره یو یاس چې شېس یعنی هغه داسې علت نه دی چې ګویا قابل زوال نه دی زوال کی زائلی اوس که پر نسب خبره سي نسب خو نه زائلی کوم په دا بنیاد حرمت راسي چې چون کې دا د فلاری قبيله سره تعلق لري نو لہذا د دوی سره ستاسو دوستي حرام دي نو بیا خدای حرمت ابدی ګرځي ول نسل خنو نه بدلیږي لدا وی دا قوم پرستان وای دا ډیر خبيست دي کن دا قوم پرستان دا خبره کوي بار بار کوي په جلسو کې کوي چې کاکا زمر خو دا قومیت خو یو داسې رشته ده چې نه ختم کیدونکې رشته ده د اسلام رشته خو نو عارضی رشته ده دا خو پیدا کیږي ختم کیږي اصل رشته گویا ده چا ده دوی وای خبيسان دي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة الله وجم درتوای چې کده خاطه یو طرف ته د ډیر اعلی نسب الله ته خو د انصاب او څن اعتبار نس یعنی د نسب او د خاندان او د جبی درن مو دروغن دا ټول مخلوق شي اندي الله پیدا کړی دی د الله پیدا کرده دی دا چې دو کمال د چا نه دی دا خو اختیاري شان نه دی الکه فلانی د فلانی زوی کېدل د په وسه پرو چې د بل چانه وي زوی سو د قبيله کې د پیدایش په تقدیر کې الله مقرر کړی چې په دا قبيله کې به د پیدا کیږي نو دا خود د په وسه نه پره چې د قبيله ځان څه کړی وي استلای وي که غیر اختیاري شان دا خو نه قابل د شاباس دي نه قابل د نفرت دي چې چون کې ته د فلانی قبيله سره چیش لري تعلق لري زکه بد رد ویل یا ش مدح او ستاینه دی چا کول هغه همیشه د پاره په چا سره وي په صفت اختیاري باندې پر یو خوی او خصلت چې هغه څوک وي اختیاري وي د مدح په تعریف کې خو بدغه درته تیر سی وي بار بار چې پر چا سره وي په اختیارات باندې غیر اختیاري شی خو قابل د درد نه دی چې سره ستاینه وي یا په غیر اختیاري باندې دی چا غندنه وکي دا نه د غندنی قابل دی نه ولا امت زکه الله فرمای چې دغه طرف ته یو طرف ته کډيري اعلان سبب د دنیا د رویه د دنیا د روی د عام رواج د روی څخه خو به ډیری اعلی نسب وي قریشی به شزه به وي قریشی زنانه به وي ځان ته به ډیره اعلی نسب وای لیکن د الله په نظر کې د دې هیڅ قدر او قیمت نس نجسه ګرځیدل یو عام منځه منځه خونګو یا په د انسانانو کې د انسانانو په مرتبه کې نو منځه عمرې اگر د کم مرتبه انسان په عام عرف کې بلل کیږي په عام عرف کې بلل کیږي لیکن الله فرمای کده دغه باوجود چې ستاسو په عام عرف کې به خده کم مرتبه شزوی چې منځوي خو مؤمنوي چې شي به مؤمنوي نو بیا دا تر هغه اعلی نسبی مشرکی څخه ډیر به تر د الله په نظر باندې نو د هغه په مقابل کې کتا چې دغه منځي مؤمنیسخه دغه امي مؤمنیسخه نکاح وکي دا ډیر به تر او افضل ده د الله دستور او قانون دا دی مؤمنان باید د الله په وینا باندې وژونسي د دوی هم باید د اصل د کمسل معیار هغه وي چې الله مقرر کړي ان د مؤمن د فار معیار کوم پکار دی شغه په معنا هغه ترازو چې الله مقرر کړی دی د مؤمن هم دغه وي لہذا د اسلام تمام تعلیمات دغه عصبیت او د قومیت په دغه غندوبني شدا قوم پرست مخلوق لګیا دی دغه معیارونه د اصل د کمسل جوړ کړي دغه خو هغه اخلاق او افعال او اطوار د چاو د دوري کفر ولا امته مؤمنه البته حتما لازم انده خبره یقیني مؤمنه هغه منځ چې مؤمنه وي دا به تر ادم مشرکتين ولو اعجبتكم کته هم دغه مشرکه ولو اعجبتكم کته هم دا مشرکه تاسو په تعجب کې د خپل حسن او د خپل جمال په حسن کې واچي یعنی ډیر درته خوشوي کته هم ډیر حسینه جميله شځي خداس ظاهري سوری حسن دی په اندرون کې د خباثت یو مجموعه په اندرون کې مواد د داشتي لکه په ګندګي باندې چې سړی برسیره چې دا سوناری موناری پر وو پاشي نو دغه سوناری په د ظاهره پر د ګندګي باندې برسیره سوناری اچول یا زربلخ پر اچول نو دا د ګندګي هغه اصل حقیقت نه بدلی په ظاهره کې څون حسینه جميله ښکارا کیږي علا خپل دانداسي نجسه او مرداره ګرځولې چې قابلیت د دین نه ده چې د مؤمن باید دغه ته اشتها اوس ولا واجب ولا تنكحوا المشركين دا خدا مسله چې چا شي مکوي تاسو مشرکان مپنه کا کوي اوس وي تاسو به مشرکان تخپلي خوندي ولونی چې مؤمنین هغه به فنکا نه ور کوي او د اسلام دغه ثابته ده یعنی د اهل کتاب ما سیوا چې خپل شرایط به بیا در تراسي حال ته په ماباد کې هغه شرایط او قیود پکشي کې دي بیا هم جائز ده د اهل کتاب سره نکاح او جائز ده لیکن افضل نه دا شي نه چې ډیره پسندیده ده کنه ډیره پسندیده په دې نه چې په حدیثو کې ترغیب ده د غراغلې دي چې اگر دیانتدار دیندار شزه تلاش کوي د هغه سره نکاح کوي نو دا ظاهره خبره ده چې په هغه معیار خلونه سو جوړېدل چې هغه یو مؤمن شزه جوړېدل شي هغه خو بیا هم کافره ده کافره ده د کتاب سره هغه هم د دې دغه نسبت چې دا د دینی سماوي سره کوم د دې نسبت دی دغه نسبت دوی ته یو شرف په اعتبار ده زین دنیا ولا ورکړې دي چې نکاح د مؤمن سره جائز ولا ورنه هغه بیا هم کافره خوده ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا تاسمو مشرکانو تخپلی خوندی مندی چې تاسو مؤمنانه وي په دې شرط باندې دا دوی ته پني کامور دا نه چې خالی پني کامور کوي حتی که ارتداد په تاریخو چې دا اوس میګه په درته کول که چېش په تاریخو ارتداد یعنی مسلمان کافر شو هر نوع کده کفر ته واوښتي بیا که څوم اهل کتابو کې شامل سي یا العیاذ بالله یو مؤمن يهودي سي یا نصراني سي نو خو نکاح سکیش ختم کیش نکاح ماتی جی البته صرف د بدار اسلام کی کو نو بدا اور اسلام اور باندې دوباره عرض کی تدری ورځی پوری بدت تصور کی مهلت ولور کده اسلام قبول کی نو خو نکاح برقرار پاتی سی پاتی جی امام بونیف رحمت الله علیه فرمای او که اسلام قبول نه کی نکاح مات اسول بیا بدغه زنانه عیدتی روی بیا با بل میړه کی کاو ورته اجازت نو چې لسرسخه کفر موجودو هغه هم معنی دی د غرنګ کدغه نو د کفر تاریخ سره پر مسلمان باندې نو بیا څه کیږي اگر هم معنی دی گویا مزل دی نکاح لرک اگر عقد نکاح زائلوی نہ پاتی تفصیلات خوب نو پڑھی کای دای کی ویلی لاله وی ویس حتا یؤمنو تر چو پوری ش دی ایمان راوی دین حق قبل وی تر هغه وخت پوری نامه ولور ولا عبد مؤمن ول الله دا فرمای چې یو مسلمان په ظاهر باندې کچو مالا نسب دی ډیر غاټ خان دی یا سردار دی یا د علاقې یو نمایان مشهور نام تو پالوان دی په د عرف عام په اعتبار دی یو لوی نسب سره دی یو لوی خاندان سره تعلق وی لیکن هغه خبره ده چې اوس ترته 1300 په اندرون کې دادا نجاست او د خباست یو مجموعه ده لہذا د تاسو شمور کوی ولی مؤمنین مؤمن زنانی دوی ته په نکاح مور کوی د دې په مقابل کې که یو عبد مؤمن ته ولا ورکی دا تر هغه ډیر بهتر دی دا بل مسله چې عبد د حوري نکاح جایز ده کنه ده جایز څنګه ده او څنګه ده دا بل مسله ولا عبد مؤمن خیر من مشرکین افضل دی ډیر بهتر دی ډیر اعلی دی ډیر غوره دی الله ته ډیر محبوب دی دا هغه مشرک څخه چې کسه باشد ولو اجک بکم کڅم تاسو په تعجب واچوي دغه مشرک یعنی په اعتبار د شورت ګوري خان هم دی نواب هم دی یو لوی سرمایه دار هم دی یو لوی منصبدار هم دی د دولت او د سړی خاون هم دی لشکری هم لري پیسې هم لري نوم و نشان هم لري په جهان کې خورا حسین و جمیل هم دی شقد و قامت هم لري شدرخت و ونه هم لري الله دا نجستی نجستی نجستی نجستی مومن باید د ایمان پستر ګوډه ته وګوري مومن که د ایمان پستر ګورته وګوري دغه ظاهری چې ارڅو حسن و جمال دی دا بده په نظر کې نشي ښکارا هغه د هغه اندرون به ورته ښکارا کیږي بالکل بنجس ولو عجبكم الملائکه يدعون الى النار یو حکمت هم اشاره کوي چې دا اختلاط دا مشرکانه تعلقات ځکه چې دی ټول ورځ یعنی مشرک یا به زبانی حال یا به زبانی قال ګوې ټول دعوت او چاته ور کوي نور ته ور کوي خلق ور ترابولي او الله خلق جنت ترابولي الله خلق نعمتو راحت ترابول دا خلق خلق چاته بولي د کفار خلق ور ته بولي نو د مؤمنو دا چاتر ما بین د مشرک تر ما بین یو باونی بعید دی ډیر لوی فرق دی کن دغه د زندگی هدف هغه به زبانی حال یا به زبانی قال یعنی طرز زندگی دغه چې چاته دعوت ور کوي جهنم ته نو مؤمنه زنانه تاسو دا کورته ورواشوي نو خو زنانه خو په طبیعت کې مغلوبیت او محکومیت د دې پروتې خامخا د چا اثرات پر لیږ د چا اثرات پر لیږ ګویا د هغه میړه او د هغه ماحول او د کورو د کلی په دې کې ماغه دل په دماغ کې هغه مشرکانه رسوخ نو رسوم نور رسوخ پیدا کوي بهرحال یعنی په دې کې شک نسته چې څنګه څه یو د بل خو یو خصلت یو بل باندې اثر غورځي او د دې تر مابین یو قدر مشترک نست لہذا بالکل د دې په مابین چې قطعی او کلی تعلقات ختم یو نه وبنسه دغه علت تشکره کوي چې دغه لوی وجه دغه چې اولایک یدعون الی النار دغه مشرکان کدر دی کشزه دی دا یا په زبانه قال یا په زبانه حال یدعون الی النار دعوت ورکی انسانان خلق را بولی ورته د الله عذاب را بولی والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه الله دعوت ورکی چې بیان را لجلی دی عقل ورکړی دی انسانان ته په هه ورکړی دی انسانان ته حواس ظاهر او باطنی ورکړی دی انسانانو ته د حق د معرفت هغه اسباب ورکړی دی او د امتیاز بین الحق والباطل هغه اسباب ورکړی دی کتب ورته را لېږلې دي آسماني کتابونه وه را لېږلې او معجزات را لېږلې دي د نبیانو پر لاسوبن او نبیان ورته را لېږلې دي دا ګردن د چا دعوت دی دا دعوت د الله دی او چا دا او جنت دا دون اسباب د جنت درته برابر کړي والله يدعو الى الجنه والمغفره خالی جنت ته هم نه بلکې مغفرت ته هم را بولي یعنی کوم څه جرائم کړی دي دا هغونه لاس واخی الله خو هر سار و ما شام دا اللہ لطرف اعلان دی او با بانگی دوحل اعلان دی او پا دیر محبت او پا دیر حمدر دی دا اللہ لطرف اسخا انبیاؤ دا غا اعلان دی او دا انبیاؤ دا جانشینو دا وارثانو هم دا غا اعلان دی چی چوکی توبی و باسی چوکی توبه وباس باذنه. لیکن دا خبره ده چې الله دعوت ورکی دعوت خود الله د نبی په ذریعہ دی یا د چا په ذریعہ دی د علماو دی. لیکن خبره ده چې اذن د الله بیا هم پکشي کیدی څه شي دی وای اذن یم د الله بغیر اذن د الله ته اجازت بغیر د نبی هغه ویناو دعوت هم مؤثر نه ګرځي نتیجه نه په مرتب کی نفس د وینې نبی پر وینا باندې خلق حتما لازما ایمان راوړي نه ایمان خو بیا هم د چا فلاس کړي د الله فلاس کړي وی بینو آیاته للناس دا هم یو حکم د احکام درته بیان مکسو لیکن سلسله چیش دا جاری ده کن وعدن کن یعنی هاذا وعد ما تست درو شو بل ورت انداز واغا عادت د قران مجید چې حکم بیان کی معنا تر اوس الله د احکام سلسله صدا جاری ده ختم سوی نه دا یو حکم ستاسی د دین یو کړی و لیکن نوری کړی لا څه دی پات دی مومن ته وختي تنبیه عمل ور کړل او زمننه وعده هم ور سره وکړل چې دا سلسله د احکام لا څوک ده جاری ده روانه ده. وی بین آیاته الله خپل آیاتونه بیانې بالکل پډاګه کوي اغه احکام چې اغه چش دی اغه احکام درج دي د الله پر اغه آیاتو اغه احکام درج دي کنه یعنی آیاتونه را نازلوي او شپر خلاص خلاص پډاګه ډاګه خبري کی تبیین خو بالکل چې دا شی دی صفا رون سي دا څه وای تبیین بالکل پډاګه لناس د ټولو انسانانو د فاره دا بل د چوک فائدې چني اخي چوکې نزيني اخي چوک تاوان زيني واخ لعلهم يتذكرون په دغه امید په دغه امید په دغه رجا چې دی به دا خبري په غوږ ونیس دا خبري به څوکي د دې د پات یعنی خالی یو غف نه وي چې سات سره کښې نستو غفم سره وکړل تذکرام په خپل آپس کې سره وکړل بس هر څوک هر څوک سو ولار سو پټوګان ټاکول بس کې څه خلاص سول کیل ختم پیسې هضم د دې کیسه کو نه دلاله لعلهم يتذكرون ولا احکام په غوژونس دا احکام په غوژونس دغه د پاره راځي چې زده یې کوي او عمل یې کوي په خپل معاشره کې رایج. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ده حيز مثلا قلهم ده نكاو حيز طلاق عتاق ده قرد عدو مسلسلة ده قرد سرا مربوط أحكام دي چون كي پاغ دور كي بمعاشرة كي ذكر ده بس چې الله شروع کوي نو عنوان یې د چا ورکوي د سوال او واقعا هم دا وه چې صحابه و ته دغسې مسائل پیښو دا سوال خامخا پیدا کېدی په مدینه منوره کې چونکې اسلام چې نوی راغی د اسلام خو نو تر اوسه پورې په دې باب کې احکام په منظر عام نه و راغلي تر دې له مخه نو خو یا به هم د مشرکانو عادات دوی خو هم یو ډول نکاح خو دوی هم سره کوله لیکن احکام خو نو له ځانه جوړ کړو کله طلاق احکام هم د ځانه و کله چاو د نکاح هم د ځانه و کله حیض په باب کې احکام و غیم د ځانه و یو طرف ته خود مشرکین رسوم عادات هغه مشرکانه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په طرز برابر څه بیا څوک چپو له ځانه جوړ کړو او یو څه شاوخوا آس پاس به یهودو دلته آبادو چکه خو به اهل کتابو دوی هم په دې باب کې خود څه معاملات درلود او دغه ما سیوا په اطرافو کې شاوخوا مجوس هم موجود څوش موجود مجوس هم موجود لہذا چې اسلام راغی ډیر خلک یو لوی جماعت مشرف په اسلام سو صحابه نو دې ته دا یقینا دا یو دم دا سوال خود به خود را پیدا شو چې یو مشرکان یعنی مجوسو یو طرز عمل کاو د زنان څخه په دغه حالت کې چې زنان ته بچراله د کالی چې موږ پښتو کې چورته وي زنان په کالی کې ده مجوس خو بیا دومره انتها ته رسیدلی وو چې کله به زنان په کالی کې سول نو کله کلی به لا هم وست د باندې به وست حالت به یو جوګی ورته ودرول لکه از موږ استاد په علاقو کې چې څوک مار وخوري نو به له کلی وباس دلته سارا کې یو ځای جوګی ورته ودرای وي ژغی وي بد ژغی وي بیا فازابیش نو دایس به د کلی د باندې وست جوګی به ولوته یا به دلته پر یو بغل باندې مطلب داو چې مکمل به قتل تعلقات وسرو نه به د لاس شی ول خور نه به د دې لاس وبد شلې نه به د لاس پر منځي نه به مخ پر منځي نه به سر پر منځي نه به کپڑے منځلې یو عجیب بن نجساو چې خنو خنه شی به ځنی جوړس داسې بدبوی شی به ځنی جوړس چې بالکل د دې وبوی ته به ټیک نه کېدی بالکل د دې وبوی ته به ټیک نه کېدی کې یو عام حیوان ورنږدې سوی وای نو دغه بوی څخه باغه مریدی داسې سخت بوی نجاست بوی بالکل بدان دا خراب چې الله سبحانه وتعالى نه پرمیږي دیو بیا دا سلسله دا خود د معاملې په یو طرف په یو انتها بل طرف ته بیا عیسایانو د عیسایانو د نصارا او په دین کې بیا دا چې حتی د جما څخه هم ډاډا نه کول هغه په دا دوران کې وسل کول یعنی دونه اختلاط چې گویا د حیض حالت او کم حالت د طهارت حالت په دی باندې هیڅ فرق نه درلود او وبه د حیض په حالت کې هم تمام هغه معاملات او تعلقات سر ساتل چې هغه په کم حالت کې د طهارت په حالت کې دا بیا په بل اتحاد ځکه مسلمانان ته په ځین کې سوال پیدا شو د الله د نبی څخه سوال کاو چې دغه اوس د اسلام په دابام کې مشتت څنګه حکم دی یعنی د حیض سرخه دا رقم سلوک په کار دی لکه څوک چې کی مجوسی کی یا دا رقم سلوک په کار دی لکه نصارا او شوس مجھ حکم په دې باب کې څه دی الله جل جلاله د دې سوال جواب راولې جی او دغه حکم واضح کی چې د مؤمنان د فار حکم داري چې نه به په دغه انتها کې ویل کې نصارا نه به په هغه انتها کې ویل کې مجوس زمج دین خو دینی وسط دی د اعتدال نوم دی د چا زمج دین خو دین د اعتدال دی چې په هر معاملې نه افراط ته نه تفریط ته الله جل جلاله او فرمایل چې دا خو یو نه جوړی د دې طبيعي چې ما له کومه ځخه زنانې پیدا کړې دي دا نه جوړی بدوی ته فیشیږي لیکن د دې معنا دا نه ده چې دا نو بالکل نجس العين وګرځیدل او بیا نو مخور ته پرېږدي مې خون ته پرېږدي مې سرای ته پرېږدي مې د لاس وبد شي مې د لاس پاخه چې څه پخ کړی دي کډوړی د ککتغ دی مې دا خوري دا هم جاهلانه ذهنیت دی دا مې یو جاهلانه فکر دی دا شي به هم نه بلکې عام زندگی د معمول مطابق ورسره کوي عام زندگی د معمول مطابق ورسره کوي په دغه کور کې دی وسی دلته دی ولاړیږي کښینی دغه خدمت خپل کوي کوو براوړای شي چې لاس پریمنځي چې د نجاستي سوری پر لاس نه وي نو بیا لاس د لاس نه خواړه نجس او نه د چاک شان نه و بخراپیش نک لوشه دي د لاس وهني څخه په دا وجه مرداري چې چون کې دا څوک ده حایزه دغه خو بیا بلده هغه که شزه حایزه نه وي ک نروي هم چې پر لاس باندې چش نجاست وي نو بیا خو کشه مرداري ده خو بیا بل مسله خو نفس په دا وجه باندې چې دا حایزه ده نو د دې د لاس څخه گویا دا شان نه حرام ګرځي نه دا ممنوع دي د کور زنانه ده د کور یو زنده سره حیوان دی انسان دی ګرځي را ګرځي مس پرېږ دی البته دا سی هم نه چې دا وګر سن نه لاس پرینځي نه به مخ پرینځي دا خو صحیح خبره ده چې باقاعده هغه خصوصي سنگار بنه کوي چې هغه سبب او هغه داعی وګرځي د پاره د نارینه و چې شیتا چې بیا نور مسلې خرابې نکي دا سی سنگار خو دی هم نه کوي چې د نارینه زړه خامخات سکی وی بوج نه یې کړي دا خو دی نه کوي لیکن دا معنا هم نه ده چې بالکل دا سی بدبوی او نجسه بګرځي چې بیا به انسان ټیک نه سوی ورته کولی د دې د بدبوی دا صدا هم نه او دا هم بنه کوي ته چې لکه څوک لګی سایان چې په دغه دوران کې د حیض بنو دی تمام هغه معاملات د زوجیت تمام هغه امور د زوجیت چې مخکې په حال کې د طهارت او هغه بغیر د کوي منه جما بنه ور سر کوي څه بنه کوي جما بنه ور سر کوي ځکه په حدیث کې دا هغه حدود تذکره وصول پیغمبر علیه السلام ویل ول د جنگنوز لنامه تر جنگنو دا ممنوع علاقه ده په تاسو ته نږدې لاس موري دلته مورز دا ممنوع علاقه ده شاوخوا چش برا ګرځیدلې هغه تار چې جوزان هم لري کنه جګ جګ نه یا تیر تیر مشوکی لري میخونه لري خاردار تار پر ګرځیدلې په تاسو ګوچ مو انور شاوخوا کدي لاس ماس په وې پروا نه لري هغه پروا نه لري هغه ممنوع نه دی تیسر خلاص حتا که سړی پر ځان ضبط لري نو په بشره کې لام یو ځای سر بده دلش په شرط د دې چې فرزانې کامل اعتماد او باور وي چې بیا ځت څه نه سوې کولای لاس نه شروم لیکن اجتناب دغه د ځوان د پاره فکر نه لري د ځوان د پاره فکر نه ده چې په بشره یې سره یو وي بشره دې سره جلا کی کړه اکه بډای پروا نه لري هغه نو خپل دوره تیر سوی بهرال نور څه کولای شي په پوسټ ولاس نور څه کولای شي په دا شرط باندې چې هغه مفزي و دې ته نه وګرځي کسری په دې شرط اعتماد په ځان درلوي بس د اسلامي او شایسته حکم ما باندې راغې چې هغه حرج پیدا کړي یو مشکل پیدا کړي هغه زایل سو لیکن هغه نفاست طبيعي هم په خپل ځای برقرار سو چې مومن باید نفیس تبعوي څه شي نه چوارای نه الله وايي دا ګور مومن باید چوارای نه وي الله خو پاکیزگی ډیره خوشي طهارت ډیر خوشي طهارت پسند دی الله نو مومن کې به هم دغه صفت وچ دی با طهارت پسند دی د شي چوارای بنې دی خیرن بنې بدبی شي بنې نو چون کې الله د مومن خاګر زی وي ګور ورته نه دغه ګرد سر لړلې پړلې یو ګنجه د کنه تر تو ګور چا حال ګر کنه چی سر په لړلې د خبره کې کا پات د شپو کې مو نې دی کیس ګویا دا ګدګی دا علت یې دغه دی چې دا د نفاست طبيعي نه خلاف شي او دغه سي نفاست طبيعي چې شريعت هم دغه نفاست خوشوي شريعت هم دا نفاست او طهارت او نظافت خوشي د پاکي خوشي او په دا دوران کې خونو ګندګي دي ګندګي ته اجمانه دغه چش ګندګي ای چواري مړي نو مؤمنان له دا حکم را بس خلاص ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض دا مستري ميمت يا معنا اسم دي دا اسم دي دغه خاص چا دپار دغه خاص نه جوړي او دغه خاص کیفیت دپار ويسألونك عن المحيض د شذو د زنانو د حیض مبارکی تل تاثر پښتنه کوي چې د دې حکم څه دی مش په دې دوران کې څه معاملہ ور سلوک قل ورته وای هو أذى دا ګندګي دي ګندګي دي فاعتزلوا النساء في المحيض تاسو ځانونه را پشاکي فانتزلو جانون را پشاکی پشاس پشاسی پشاس فانتزلو یو گوشه سی یو کناره تسیف نساو سخ فی المحیز پا دغا دوران کی پا دغا زمانه کی چی دا پا دا کالی کی دا پا دا حیز کی ولا تقربو هن تا یطرنا تر اغا وقت پوری مور نجدی کیجی چی دی دا زنانی چکیجی پاکیجی چه مطلب دی دا پاکیجی دانو بیا فقها دی او سمه دایا او گوری تفصیلات خونو بی دوری در توائی چی یطرنا مانا قاطع دا حیز رازی فخبلا اغه لوی موده پای امام ونی فساب حتا یتهور نه سمانه چې حکم د اعتزال یعنی دغه ممانعات د چا د قرب وای څو ولا تقربوهن قرب ممنوع دی کنه د دغه نه هی پای پر کم ځای ودرې دی نه هی نو خو یو غایه خو بلری د دې نه هی غایه کم ده حتا یتهور نه چې د زنانه پاک د زنانی پاکی شي اوس نو د پاکی عبارت د چی څه د غسل څه دی چ غسل وکي د دغه حیز نه ووزی بیا غسل وکي دغه طهارت ځنې مرادې کله دې طهارت سره قطه د چا ده د حیز د پخپله لوی موده باندې پخپله اکثره موده باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له دغه څخه دا معنا اخیت هرنه چې ترسو پوری د زنانه د خپل حیز ووزی په لوی موده باندې لوی موده د حیز څو ده لاس ورځي ګویا چې د لاس ورځي پر سر باندې د وینې وینه قطه سوله کې څو هم بیا د زنانی تر اوسه لا څه نه دی کړی غسل نه دی کړی ځان نه دی صفا کړی خو په دغه دوران باندې هم کناری نه اوغړی گویا هغه قربت ورته څه دی جائز دی هغه جماع او هغه معاملہ چې هغه ازدواجی معاملات یې جائز البته کدا شو چې د زنانې عادت مقرر وای څه عادت د عادت مطابق د هغه عادت مطابق وینه قطس یعنی و ورځی هجرت د خډيري زنانې عادت لید د چاغ شپړ د چاغ و د چاغ پنځه د چاغ درې پر هغه عادت مطابق له وخت عادت مقرر شوی پر دغه عادت مطابق حیز قطسو نو بیا یو دم فورا چې شنو دی وسر جایز جمانه دی وسر جایز چې ترڅو پوری دا غسل کی یا دون وخت پر تیری چې گویا د یو مانزه وخت پر تیر لاغه معلومه سوله چې دون وخت پر تیر یا غسل وک نو معلومه سوله چې حیز واقعیتا په خپل عادت څه شوی قطه شوی ورنه خو احتمال بیا هم شته نو دون موقع ولا ورک البته که د عادت خلاف بیا خو نو څه نه دی جائز چې ترڅو پوری څه کوي غسل کوي یا چې غسل وک فیضا تطهرنا دا دوما معاملات فیضا تطهرنا چکل دی زنانو ځان پاکی کن تطهرنا زا زنانو ځان پاکی کامل من غسلی هم وکی فاتوهن من حیث امرکم الله فاتوهن من حیث امرکم الله فیضا تطهرنا یو معنا خو دغه ده چې دوی غسل هم وکی یا دغه معنا ده چې مخکیم درته وای چې دوی گویا طهارت ته په هغه مقام پورې رسیدلی چې هغه پر هغه اکثره مده باندې انقطاع د چارال د حیض رال فاتوهن بیا د الله درته حکم دی دا غزه څخه بیا اجازت دی هغه ممانعات ختم سو چې پر چارال درېدلې و پر حتابه هغه ختم سو اوس درته جائز دی لیکن ها زنان خو ستاسي یو نوع ملک دی استفاده خو ځینې کولی شي لیکن حیواني طریقه به نه وي هغه هم د هغه طریقې مطابق چې الله تاسو ته حکم کړی دی چې د مخ له خوا د شا له خوا نه د شا له خوا څخه معامله کول یعنی په هغه مورد کې د شا په هغه ځای کې چې ځای بدل کړي نو معنا لواتت دا حرام دی که څه هم د چا سروي د خپلې زنانې سروي البته بله ده چې کوي خو به جماع دغه محل د واردېدو خو به وي دغه حصه چې دا څوک دی مخ دی نو هغه که کیفیاتو کې بیا عموم اعتبار ته شته دی بیا کیفیاتو اجازت دی په ولاړه ورسره کوم چې دی خوښه ده بغل له خوا ورسره کوي هم چې دی خوښه ده سر دې په خبره خلاص شو شا له خوا ورته کښېنې هم راځي به الته بي بیا دا ګردو اجازت دا ګردو اجازت دا داسې ارم هغه وختم داسې بعضې اقوام وو داسې قومونه وو عادت یې دا و چې په بغل له خوا پروتې له خوا یې ورسره کول دلته یهودو یو پروپیګنډا جوړه کړې یهودو دا پروپیګنډا جوړه کړې چې د شا له خوا یي نو بیا به اولاد معیوب احوال پیدا کېږي دا پروپیګنډا یې جوړه کړې صحابه وو چې غوږو ته رالته دوی خورا ورځې یو غم جوړ کړی بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله د الله نبی الله جواب ورته راواستوي خپل نبی ته والله دوی دروغونه وایي دا خالی منافقان دي خالص درواغ دي بی بنیاد خبرې دي صرف خبره صرف دونه ده چې لواتت حرام دی په هر حالت کې حرام دی لواتت نه سیوا چې هغه خپل کم کشت دی د کشت ځای دی وایي څه شي لاله کشت ځای دی د کشت ځای ته لارې خو راتلی شي د سړي خپل ملک دی چې دغه مځکه ده دغه کور د ده دی د علاقه د ده د باغ د ده خوایې د مشرق له طرفه ورته راځي د ده خوښ خورا عجیبه چیری حارس وایي چیری حارس زنانی خدا ستی لکه دم زکا نو پا مزکی خسره چه که مالک تخم وکری نو چه تخمی ولو کره بس بیا آغا مزکا کرار آغا تخم راشین کی نو بیا کسم کسم باغات پر جورش سبزی و کیتی پر جورش ملا میوی راو تلی دا اولاد پا شکل بانی لان زنانه دا ناری ند پارا مزکا دا نو دا یعنی تا تخم پا کی اوه پاشی وی بچوک زی دا چاوی دا کشت زی بوی دا گندگی زی بنی پا گندگی کی خلق تخمونو نپاشی په ګندګۍ کې خلک تخمونه تخم الته پاشي چې الته دراشنه کې دوی یو څه امید خو وي لاله په داغه شاه ځای چې دی دا خود چا نه دی دا تخم ځای نه دی دا څوک دی فارس دی حارس دی نجاست دی ګندګۍ دی غلاظت دی دا ډیر بیکار عمل دی ډیر سخت د دغه مزمت سوې دی د الله نبی د دغه عمل ډیر سخت بد ورته ویلي دا ملعون دی دا انسان چې د خپل شي سره هم دغه عمل کوي دا یورپ نن ټول په دا مبتلات ټول یورپ نن په دا مصیبت مبتلا دي لیکن دا به وي چې فاتوهن من حيث امركم الله تاسو بیا د خپل زنانو تراتک کوي راتک خونو ته پیژنې کن چې راتک نو څه ترای دا زنان دې ناشته دې نو لږ خر رواني کړپ کړپ ګټونې دغې کن یار دا خونو ته فاتوهن خو معنا دا غږ چې خون کنایات دي خو خپل پیژ و دا دا دا ځای دې دلته به څوک نه پیژ نه نه ځای بیا سره به خپل په فوت فاتوهن من حيث امركم الله دا هغه ځای څخه چې الله تاسو امر کړی است الله په کوم ځای امر کړی است دغه چې د جماع ولا لار ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين په دې زمين کې نو دا غي اشاره وکړه چې کله کله دا یو عادت سي هم سوي دي او دا شي سوي هم چې په حالت کې د چا په حالت کې د هیڅ کله کله بيخه خلل او بو ورته ډکس نو تلې په سفر باندې لاګ جراغه اغه سره پتې لګېدل غم دا جوړ سو دی تلې چې وایې راغه هل دې چې ورلې د زرغونې متې پر ځای باندې چې لګېدل سره پتې لګېدل او زو جو ومره اوس نو بیا درته خونو لري ځای سفر دی هر اوس نو تې سره راتلې سبکان هم شروع چټین دی شي دیګه سم شي چټې بیا واش پات هغه پوچه ولاړه چې دا شپه خشم خود ورځي که نه نو به پیش سوي داسې د چا سره صحابو کې به هم سوي. الله هغه ته اشاره وکړله چې ګویا چې توبه وکړه لکه چا داسې عمل کړی هم و ګویا هغه ناوړه عمل و چې توبه یې وکړله. زه خو بیا دا څوک خوښوم توابین ډېر خوښوم چې ما ته رجوع او د دغه متطهرین خوښوم چې پاکیزګي څه شی خوښوي د طهارت خوښوي او طهارت کوي متطهرین دي صفائی کوي. ان الله بشک الله غیر محبت کوي محبت لري محبت کوي د توابینوس چې الله ترجو کوي چې په حین کې د ارتکاب د معاصی چې جرم دیني وس خپل رب ته ولورسي چې ما سره یو جرم وس او يحب المتطهرين نساءكم حرسك لكم لا تاسو زنان استاج د پاره کش دی کش دی کش فاتو حرسكم الله شئتم د دغه یو د پروپاګاندا رات دي د درواغ وي فاتو حرسكم انا شئتم كيف شئتم یعنی کیفیت د قیامی وی که کیفیت د بغل وی که کیفیت د مخله خوای که د شاله خوای خوځی موزه بده چاوی حرکت چی استخ مله خوای د سره کمی کوی پوت ته کړه دام زکی و فاتو حرسكم انا شئتم انا فمانا نه چاری د کیفیت د کنه د تعمیم مکان د پاره نه چی بیرته څوک پیدا کیلاله ها د تعمیم مکان د پاره کسی خو بیا خو جواز د لیواتت پیدا کیږي چې په کوم ځای کې ستای خوښه سول بیا خو تعمیم مکان څوک کا نه نه نه د زنانی صرف بل ځای کې سړی څه شي کولای شي نو جما کولای شي دا معاملہ نه د واده غځای دي چې دا حرس دی کنه حرس دی کنه نو معنا ان دا په معنا د چا دی د کیف دی نو تعمیم د کیفیات او اجازات دا تعمیم په چا کې دی په کیفیات کې فاتو حرسكم الا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين والوبرجد الله سره یعنی په هر دوران کې ګوره د الله د نه دا د دې ځای و چې خدای تعالی ځخ پرو کې ولید خدای او بیرج ولې ځکه چې دلته د خپل شوق واقف ستای کړ پیدا کړل یو نه پیدا کړی دی بیا خدای هم يرڅو جهان هم يرڅو دنیا هم يرڅو د خپل یو دنیا پیدا کړ بیا خیالي پر پات اصل خالو پیدا کړل ګرته يرڅو بلا کې بیا یا سبق پیادو یا جهاد پیادو یا بل یو د نیکی د یو بر یو عمل پیادو ګرته يرڅو الله تنبیه کی ځخ پر واګه چې کان کان د دنیوي الله زائز دي د دنیوي لزوتونه دي د خواهشات د نفس او د حز نفس ډیر هیڅ پکشي کې دي په دا معاملاتو کې دا نه چې خدای د سره پاتسي الله مې روي خپل رب مې روي د الله د احکامو د پایبندۍ خیال ساتي په هر حالت دا نه چې سترګې دي پټې وي د خدای احکام بیا غار د ولاړ تر شولانس وتقول الله او بل دغه صرف یو حز نفس نه دي ګوره دا د اسلام یو بهترین هغه امتیاز دی د جهانس پوره جهان چې څه انسانیت دی چې په کوم مذهب او په کوم دین دی دا سلسله د نکاح دوی سره کلری کنه د میړو د مینه سلسله خوار چیرې موجوده نه لاله که خدای منی کوي نه منی هم د دوی په مابین کې یو نوع د چاستا د نکاح ولی دا یو بشری او انساني ضرورت دی د دغه تحت ګرد دنیا کې نو الله جل جلاله مؤمنان ته دا تنبیه کوي چې دا هغه سره سره صرف او صرف یو حیواني تقاضا پر کول شی مبولی بلکې لدې سره سره څوک هم دی اصل بنیادی غرض سوی د یو صالح اولاد خیال په نظر کې ساتل دغه وستاسي هدف ازمنی طور ستاسي غو ضرورت او تقاضا او خواهش به هم پرسی لیکن اصل هدف به د نکاح څوک وی صالح اولاد وی صالح وقدم وتقدموا لانفسكم راواستوی یعنی مختکی د خپل ځان او د پاره نیک اعمال په نیک اعمال کې څوک هم شامل دي گویا اولاد هم وابتغوا ما كتب الله لكم تیر سکنا وابتغوا ما كتب الله وتقوا الله د الله نه بریږي د الله د عذاب نه بریږي د الله د احکام د ماته دون ځانونه ګوري وعلموا انکم ملاقو شپدی پوسی سر خلاص کی چې انکم تاس ټول ابلاقو د درب سره مخامخ کیدون کیس په ورځ د معاشر د خپل اعمالو د سزا او د جزا او د بدلی او د حساب د فار د دغه اعمال او بشیر المؤمنین الله خپل پیغمبر ته فرمای چې مؤمنان ته زیری ورکا د دې خبرې چې د دې احکام او پابندی وکي نو بیا د دې دغه اعمال با مسمر سی په شکل د جنت د جنت زیری ورک ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم دا پیشوی داس ډیر وخت کې داس واقعیات پیداس جزئیات لیکن دغه جزئیات او سبب دغه جزئیات وقوع سبب د نزول د دې حکم وګرځیدل دیر خلقی پا معاشره کی دا طلاق و دا یمین و دا سلسلی چی را روانی دی دا طلاق هم یو لکه علاج را روانه دا خوب یو ناوه دا چه دا دا یمین دا کنه دا یمین هم پکشیک سواغ هم پکشیک نو یه دلت دا دا هم یو ناوه دا یمین دا داغه احکام سره مطابقت لری مناسبت لری دیر خلقی بس پروی ما تر خلق کسام وطلی چیش سوی؟ بس پریو معمولی خبره د چا سره جګړه د فلار سره د ورور سره د قریب سره د بل مسلمان سره په یو معمولی خبره جګړه سول نو یو قسمه واخص د قطع تعلق چې والله که یا سلام درواچوم والله که دی یا کور له درسم والله که دی یا یو همدردی وکم والله که دی یا یو ستړی ته درول بیرم لا هر نو تعلقات یو سره ختم کړل ولولی اوس کوم ته په جذبه کې راغلی و غصت کوي څه واخص قسمه واخص او بیانو څه کوي دغه قسم حالان کی دا الله نم خو باید سبب او ذریعہ د دی وی چې سبب د نیکی وګرځي انسان او مؤمن پچا امر کی او بای سکی پچا بن فنی کی بن لیکن ډیر خلک دا ترا دی د نیکی څخه ځان را ګوري نیکی په وس پر نه وی د خدای نومه بهانه د خپل بد او اعمالو د فار ګرځولې د خدای نومه د الله عز مانوم بداد د شان د فار بانه مگر زوي اوس نو د چوي چهلکه نو ته ولی نو سلام نو ورسره ولی کورته نو ورځي ولی الیک سلیک تعاون او امداد نو ورسره ولی شیګړی نه کوي یاد دې دو تر ما بین پوری د دو کسانو د دو قبیلو سره جګړه ده ته ولی ما بین کې نشورې ته قدرې مې بس ول زه اورز ورلم د اغه سړي سره مې پلاني تر سړي سره مې خوابه ده سل هغه ماته دې جواب راک بس ما قسم تر خلو وتی چې ما زندگی سي بیا ستې په ما بین کې زولا کو شوم لہذا ما قسم اخستې دي زه اوس نو صلح کوم نه دا د خیر کار کوم زکه زما تر خلو څو تل قسم مو تل دې مالوړه کړی مالوړه کړی دا هر بد عمل د هر نیک عمل څخه ځان را ګوري په چا سره ګول د الله په نام د الله نوم باعث نه کوي دي او که باعث نه چا دی د بدی دی نو الله وی دا زما نوم به دې د فار نه استعمالوي د غلط شیان د فار د غلط مقاصد خبري خپل نفسي کوي او بیا مو بهانه